أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ويلو سورة آل عمران دوئي سيد دوسو آياتنا أعوذ بالله سيد اولا جیسا کی صلح یا تنم بیا پدی صلح یا تنم کی دریش پیتو پوری اولنے مضمون دا سورت البقرہ توحید ردی بیانو خدا حساب یادری بابا اول باب کی اولس آیاتونو اور پری کی یو سو خبری ذکر کول یو دعوی اصلی توحید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیا پری بانی دلائل ذکر کول درې قسم دلائل عقلی نقلی وحی بیا تخویف یا دنیاوی او اخروی او بیا ور پسی سرور و خبر دخل د شبهی هغه اعتراض چې وارد په توحید باندې او د نصارو اصولمو چې عیسی علیه السلام اولوهیت باندې مخکې کتابونو صراحت کړی دی ابن ویل او د هغې جواب چې دا د متشابهاتونه دی و اخرو متشابهات ینځما خبره تعلیم مؤمن ته په وخت شبهاتو کې د اهل زیل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا او شبهه خبره تزهید لري د دنیا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم وګوره مکی والو څنګه فراون تا ارسو اسرو افرادمو مالم ورسن دوان سیزونا اوی تا فائده ندر کت ورکڑی نتا اسم فائده ندر کی زانو ساتی چی دنیا متبا و بربان دکی تو این بابم تشهد اللان اللہم مالک الملک ہوئی شپگشتم آیاتا پوری و دیکی دعوت توحید و تاکید بلیغ سره او درې دلائل ذکر کړه عقلی وحی نقلی یو شهادت الله دا دلیل وحی دویم د ملائکو او د اهل علم شهادت دا دلیل نقلی دریم قائم بالقسط دا دلیل عقلی او بیا رد د شبهې چې وارد په توحید باندې دویم ځن اغا شبها چه نبوت دا عیسیٰ علیہ السلام اولوحیتا دا بی خوی من منو باغی ویلمخ کی کتابونو کی پراغلی نمونگوی دا تسمین البغات باغیان ملسم آیات کیون یوازی دانا دا طریقه دا مشرکین و دا مبتدعین دا چاوی ټولو کتابونو کې د الفاظ د نکي ورپسی صداقت د رسول او زورنا منکر تزدید معانید تغییر او بیا پینځمه خبره پلیتی وجل د انبیاء او د نیکانو په وشتم آیات کې بیا ترغیب او بادری موحد تا چې په توحید باندې مرګ دیولر منکین بیان د توحید نه او نه رسو کوي دی ولر د خپل خبرې نه دا نه دا طریقه د انبیاو ده او بیا پلیتی د دوی ذکر کوي د الله د کتاب نه واوري ده بیا تقویر فینځم آیات کی بیا د مالک الملک نا درش پیتم آیات پوری مقاصد اربع ذکر کوي چورتوي سوابق او اصول توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان به یوم الاخره او جواب دا شبهه تفصیلا ان الله اصطفى آدم علیہ السلام ګور نور مخلوقات ګور دا ټول مخلوق دی الہی ندی او دا پیزو بزرگانو اقوال پیش کړو یو خزد عمران هغه ویل انک انت السمیع الدعاء بل بزرگانو قولم نه منئ دین دا مریم قول الله رزق ورکړي دا داسې زینا چې پته هم نه لګي الله رزق ورکړي بغیر حساب چې مرزوقي ناغا عرب او اله نشي کېدی دار الله زکریا علیہ السلام ویل انک سمیع الدعاء دریم سلورم فرشتو یسأل ما یشاء الله فاعل مختار دې سچې کوي هغه په هر پینځم چې تاسو چا ته وایي چې دغه الہ دې ارس کول شي دا په خپل خدای باندې اعلان کړل عیسی علیہ السلام قول پیش کوي پینځم ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم ونو تاسو خپل مشران څنګه پیش کوي منې نه اسی وایي دا بزرگان دا پالنه خلاف ویل کدی زمانه کې چې دا الزام په موږ لګی چې دی اولیاء نه مني نه موږ اولیاء موږ نه مونږ کتا شي نه مونږ یا دا چې دی له دیوبن علماء نه ندي نه موږ وايي موږ نه یو کتا شي نه فخلف من بعدهم خلف فاضاع الصلاة وتبعوا الشهوات مشران چې سکړو هغه خو د عیسائی او د یهودی مخالفت کی بینی و قربانی ورکلی وان تاسی و سرسنگ پسنگ کی نئے الزام پنون لگوئی سورت ممتاز و دنور و سورتون اونا و ذکر د آیت و محکمات ان ام الكتاب و اخر و متشابہ دارن لا شہد اللہ مضمون باری او دارل ممتازو د نور سورتون نازوی نلی ناسی حب و شهوات من النساء و اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا فدی عنوان سرا دی ممتازو د نور سورتون نا او دارل پا اقوارو د پینزو بزرگان سرا ممتازو د نور سورتون نا سورت ممتازو د نور سورتون نا و ذکر دا خاص الفاظ سران انی متوفیک و رافیوک ایلیه دارن لا نسب دی عیسیٰ علیہ الصلات و سلام ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم دارن لا ممتاز سورت نور سورتوننا فلفظ فنتار سران او دار ان لا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او سوره ممتاز النور سورتنا وذكر ده واخير كل طعام كان حل لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل دار ان ممتاز واتسبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا پدی انوان سران دارنگ لممتاز بی حبل من اللہ و حبل من الناس و آغا پینزو قواعد دارکانو دفارا دا جبار جوڑولو دفارا تاغی ممتازو هم دغرنگ لممتازو عزو علیکم الانامل من الغیز اولیقتا طرف من الذین کفرو دارنگ لسورت ممتازو دنور سورتونو نا پا وذکر ذو کای من نبی قاتل ما هو ربیون کثیر دارن له صورت ممتاز د نور صورتونو نه په حفاظت او صفائی د صحابه په خاص عنوان سره ولقد اخا دارن له صورت ممتاز د نور صورتونو نه وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه او دارن له ممتاز د نور صورتونو نه چې حیات د شهدا د انبیاء راوړې او په بل طریقه باندې کوم چې سورۃ البقره کې وو دا وین لږ بدل فرحین بما آتاه الله دارن له سورۃ ممتاز د نور صورتونو نه په بیان د حتا یا دین به قربان تاکلهن دارن لا ممتاز د نور سورتون ربنا اننا سمعنا منادي ان ينادي للايمان او ممتاز د نور سورتون نا ذکر دم امنو صبرو وصابرو ورابطو په دې ترتیب سره سورة